शो टॉक एस धम्मो सनंतनम नंबर 122। पहला प्रश्न, यह मोह क्या है? उससे इतना दुख पैदा होता है, फिर भी वह छूटता क्यों नहीं? मनुष्य शून्य होने की बजाय दुख से भरा होना ज्यादा पसंद करता है, भरा होना ज्यादा पसंद करता है। खाली होने से भयभीत है, चाहे फिर दुख से ही क्यों ना भरा हो। सुख न मिले तो कोई बात नहीं, दुख ही सही, लेकिन कुछ पकड़ने को चाहिए, कोई सहारा चाहिए। दुख भी न हो तो तुम शून्य में खोने लगोगे। सुख का किनारा तो दूर मालूम पड़ता है, दुख का किनारा पास, वहीं तुम खड़े हो। जो पास है उसी को पकड़ लेते हो कि कहीं खो ना जाओ, कहीं इस अपार में लीन ना हो जाओ। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। दुख तुम्हारा तिनका है, बचाने योग्य कुछ भी नहीं है। दुख ही पा रहे हो, लेकिन कुछ तो पा रहे हो ना, कुछ से कुछ सदा बेहतर। इसलिए जान जान के भी आदमी दुख को पकड़ लेता है। तुम जरा उस दिन की बात सोचो जब तुम्हारे भीतर कोई दुख ना बचे, कोई चिंता ना हो। तुम घबरा जाओगे, तुम सह न पाओगे, तुम उद्विग्न हो उठोगे, तुम बेचैन हो जाओगे, तुम कोई ना कोई दुख रच लोगे, तुम जल्दी ही कोई दुख पैदा कर लोगे। अगर वास्तविक ना होगा तो काल्पनिक पैदा कर लोगे। बिना दुख के तुम ना रह सकोगे। इसलिए भी कि बिना दुख के तुम होते ही नहीं, मैं ही दुख पर जीता है। जहां दुख गया मैं गया। अहंकार दुख का भोजन करता है, दुखी अहंकार में खून बन के बहता है, हड्डी मांस मज्जा बनता है। जहां दुख नहीं वहां तुम नहीं, इसलिए भी तुम दुख को पकड़ते हो कि इसी के सहारे तो तुम हो। तुमने कभी ख्याल किया, तुम अपने दुखों को बढ़ा चढ़ा के कहते हो, जितने होते हैं उनसे बहुत बड़ा करके कहते हो। क्यों? दुख को बढ़ा के कहने में क्या सुख होता होगा? एक सुख होता है कि बड़े दुख के साथ अहंकार बड़ा होता है। छोटी मोटी बीमारियां छोटे मोटे लोगों को होती, बड़ी बीमारियां बड़े लोगों को होती। छोटे मोटे दुख, दो कौड़ी के दुख कोई भी भोग लेता है। तुम महंगे दुख भोगते हो, तुम्हारे दुख बहुत बड़े, तुम दुखों का पहाड़ ढोते हो। तुम कोई छोटे मोटे दुख से नहीं दबे हो, तुम पर सारी दुनिया की चिंताओं का बोझ है। तुम अपने दुखों को बढ़ा करके बताते हो, तुम बढ़ा चढ़ा के बात करते हो। अगर कोई तुम्हारे दुख को छोटा करने की कोशिश करे तो तुम उससे नाराज होते, तुम उसे कभी क्षमा नहीं करते। आदमी बहुत अद्भुत है। तुम अपने दुख की कथा कह रहे हो और कोई उदास होकर सुने या उपेक्षा करे तो तुम्हें चोट लगती कि मैं अपने दुख कह रहा हूं और तुम सुन नहीं रहे हो। तुम्हें चोट इस बात से लगती है कि तुम मेरे अहंकार को स्वीकार नहीं कर रहे हो। मैं इतने दुखों से दबा जा रहा हूं, तुम्हें इतनी भी फुर्सत नहीं। दुख के द्वारा तुम दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हो और अक्सर यह तरकीब मन में बैठ जाती, गहरी बैठ जाती कि दुख से ध्यान आकर्षित होता है। बचपन से ही सीख लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे सीख लेते हैं। जब वो चाहते हैं मां का ध्यान मिले, पिता का ध्यान मिले, लेट जाएंगे बिस्तर पे कि सिर में दर्द है। स्त्रियों ने तो सारी दुनिया में ये कला सीख रखी। मैं अनेक घरों में मेहमान होता था, मैं चकित होकर देखता था कि पत्नी ठीक थी, प्रसन्न थी, मुझसे ठीक ठीक बात कर रही थी। उसके पति आया और वो लेट गई, उसके सिर में दर्द है। पति से ध्यान को पाने का यही उपाय है। सिर में दर्द हो तो पति पास बैठता है, सिर में दर्द ना हो तो कौन किसके पास बैठता है। और हजार काम है, और एक बार तुमने ये तरकीब सीख ली कि दुख से ध्यान आकर्षित होता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे ऋषि मुनि जो उपवास करके अपने को दुख दे रहे हैं इसी तर्क का उपयोग कर रहे हैं जो स्त्रियां हर घर में कर रही हैं, बच्चे हर घर में कर रहे हैं। किसी ने 30 दिन का उपवास कर लिया तुम चले दर्शन करने, उसने दुख पैदा कर लिया है, उसने तुम्हारे ध्यान को आकर्षित कर लिया, आप तो जाना ही होगा। ऐसे और हजार काम थे, दुकान थी, बाजार था, लेकिन अब मुनि महाराज ने 30 दिन का उपवास कर लिया तो अब तो जाना ही होगा। भीड़ बढ़ने लगती, लोग कांटों पर लेटे, सिर्फ इसीलिए कि कांटों पर लेटे तभी तुम्हारी नजरें उन पर पड़ती। लोग अपने को सता रहे हैं, धर्म के नाम पर लोग हजार तरह की पीड़ाएं अपने को दे रहे हैं, घाव बना रहे हैं। जब तक तुम्हारे मुनि महाराज बिल्कुल सूख के हड्डी हड्डी ना हो जाएं, जब तक तुम्हें थोड़ा उन पर मांस दिखाई पड़े, तब तक तुम्हें शक रहता है कि अभी मजा कर रहे हैं, अभी हड्डी पे मांस है। जब मांस बिल्कुल चला जाए, जब वे बिल्कुल अस्थि पंजर हो जाए, तुम कहते हो हां यह है तपस्वी का रूप। जब उनका चेहरा पीला पड़ जाए और खून बिल्कुल खो जाए, एक बार कुछ लोग अपने एक मुनि को मेरे पास ले आए थे, उनकी हालत खराब थी, लेकिन भक्त मुझसे कह के गए थे कि उनके चेहरे में ऐसी आभा है जैसे सोने की, वहां पीतल भी नहीं था, वो सिर्फ पीलापन था। मैंने उनसे कहा तुम पागल हो, तुम इस आदमी को मार डालोगे, इसका चेहरा सिर्फ पीला हो गया है, जर्द हो गया है, और तुम कह रहे हो ये आभा है अध्यात्म की, ये कोई भी भूखे मरने वाले आदमी के चेहरे पर हो जाएगी। दुख जल्दी से लोगों का ध्यान आकर्षित करवाता है। तुमने एक बात ख्याल की, अगर तुम सुखी हो तो लोग तुमसे नाराज हो जाते, तुम जब दुखी होते हो तब तुमसे राजी होते, तुम जब सुखी हो सब तुम्हारे दुश्मन हो जाते, सुखी आदमी के सब दुश्मन, दुखी आदमी के सब संगी साथी सहानुभूति प्रकट करने लगते। तुम एक बड़ा मकान बना लो, सारा गांव तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे मकान में आग लग जाए सारा गांव तुम्हारे लिए आंसू बहा। तुमने ये मजा देखा, जो तुम्हारे दुख में आंसू बहा रहे हैं इन्होंने कभी तुम्हारे सुख में खुशी नहीं मनाई थी, इनके आंसू झूठे, ये मजा ले रहे हैं, ये कह रहे हैं चलो अच्छा हुआ तो जल गया ना, हम तो पहले से ही जानते थे कि ये होगा, पाप का ये फल होता ही। जब तुमने बड़ा मकान बनाया था इनमें से कोई नहीं आया था कहने कि हम खुश हैं, हम बड़े आनंदित हैं कि तुमने बड़ा मकान बना लिया। जो तुम्हारे सुख में सुखी नहीं हुआ वो तुम्हारे दुख में दुखी कैसे हो सकता है। लेकिन सहानुभूति बताने का मजा है और सहानुभूति लेने का भी मजा है। सहानुभूति बताने वाले को क्या मजा मिलता है? उसको मजा मिलता है कि आज मैं उस हालत में हूं जहां सहानुभूति बताता हूं, तुम उस हालत में हो जहां सहानुभूति बताई जाती। आज तुम गिरे हो चारों खाने चित जमीन पर पड़े हो, आज मुझे मौका है कि तुम्हारे घाव सहलाऊं, मलम पट्टी करूं, आज मुझे मौका है कि तुम्हें बताऊं कि मेरी हालत तुमसे बेहतर है। जब कोई तुम्हारे आंसू पहुंचता है तो जरा उसकी आंखों में गौर से देखना, वो खुश हो रहा है, वो ये खुश हो रहा है कि चलो एक तो मौका मिला नहीं तो अपनी ही आंखों के आंसू दूसरे पहुंचते रहे जिंदगी भर, आज हम किसी और के आंसू पहुंच रहे हैं। और कम से कम इतना अच्छा है कि हमारी आंख में आंसू नहीं, किसी और की आंख में आंसू हम पहुंच रहे। लोग जब दुख में सहानुभूति दिखाते हैं तो मजा ले रहे हैं, वो मजा रुग्ण है, वो स्वस्थ चित्त का लक्षण नहीं। और तुम भी दुखी होकर जो सहानुभूति पाने का उपाय कर रहे हो वो भी रुग्ण दशा है। ये पृथ्वी रोगियों से भरी, मानसिक रोगियों से भरी, यहां स्वस्थ आदमी खोजना मुश्किल है। पूछा है तुमने मोह क्या है, और इतना दुख पैदा होता है फिर भी वह छूटता नहीं। पहली तो बात, तुम्हें अभी ठीक ठीक दिखाई नहीं पड़ा होगा कि मोह से दुख पैदा होता है। तुमने सुन ली होगी बुद्ध की बात कि किसी महावीर की, कि किसी कबीर की, कि किसी मोहम्मद की, तुमने बात सुन ली होगी कि मोह से दुख पैदा होता है, अभी तुम्हें समझ नहीं पड़ी। सुनी जरूर है, अभी गुनी नहीं, विचार तुम्हारे मन में पड़ गया है, विचार के कारण प्रश्न उठने लगा है, लेकिन यह तुम्हारा अपना प्रामाणिक अनुभव नहीं है। यह तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों से नहीं जाना है, तुमने इसे अपने अनुभव की कसौटी पर नहीं कसा है कि मोह दुख लाता है। अगर तुम्हें यह दिखाई पड़ जाए तो तुम कैसे पकड़ोगे? कोई आदमी मेरे पास नहीं आता कहता यह बिच्छू है, यह मेरे हाथ में काटता है, अब मैं इसको छोड़ूं कैसे? कोई पूछेगा कि बिच्छू है, काटता है, दुख देता है, मगर छोड़ा नहीं जाता। जैसे ही बिच्छू काटेगा तुम फेंक दोगे उसे, तुम पूछने नहीं जाओगे किसी से। लेकिन तुम पूछ रहे हो कि मोह दुख देता है, फिर भी छूटता क्यों नहीं? इसका कारण साफ है, भीतर तो तुम जानते हो कि मोह में मजा है। ये बुद्ध पुरुष हैं जो तुम्हारे चारों तरफ शोरगुल मचाए रहते हैं, जो कहते हैं कि मोह में दुख है। इनकी बात तुम टाल नहीं सकते क्योंकि ये आदमी प्रमाणिक है। इनकी बात को तुम इंकार नहीं कर सकते क्योंकि इनका जीवन तुमसे बहुत ज्यादा अनंत गुना आनंदपूर्ण है। इनका तर्क प्रगाढ़ है, इनकी प्रतिभा बजनी है। ये जब कुछ कहते हैं तो उसके कहने के पीछे इनका पूरा बल होता है, इनकी पूरी जीवन ज्योति होती। तो इनकी बात को तुम इंकार नहीं कर सकते, इंकार करने की तुम्हारे पास क्षमता नहीं, साहस नहीं। इंकार कैसे करोगे? तुम्हारे चेहरे पर दुख है, तुम्हारे प्राणों में दुख है, इनके चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही, इंकार तुम किस मुंह से करोगे? तो इंकार तो नहीं कर पाते कि आप गलत कहते, मानना तो पड़ता है सिर झुका के कि आप ठीक कहते होंगे क्योंकि हम दुखी हैं और आप आनंदित। लेकिन भीतर तुम्हारा गहरे से गहरा मन यही कहे चला जाता है कि छोड़ो, इन बातों में पड़ना मत, संसार में बड़ा सुख पड़ा है, शायद अभी नहीं मिला है तो कल मिलेगा, आज तक नहीं मिला है तो कल भी नहीं मिलेगा, ये कौन कह सकता है? खोदो थोड़ा और, शायद जल स्रोत मिल जाए, थोड़ी मेहनत और, जल्दी थको मत, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं, थोड़े और चलो, इतने चले हो थोड़ा और चल लो, इतनी जिंदगी गंवाई है थोड़ी और दांव पर लगा के देख लो, और फिर नहीं होगा कुछ तो अंत में तो धर्म है ही, लेकिन तुम धर्म को हमेशा अंत में रखते हो। तुम कहते हो नहीं होगा कुछ, तो अंततः तो परमात्मा का स्मरण करेंगे ही, मगर जब तक जीवन है चेष्टा तो कर ले। इतने लोग दौड़ते हैं तो गलत ही तो ना दौड़ते होंगे। अब एक दूसरी बात ख्याल में लेना, जब तुम बुद्ध पुरुषों के पास होते हो तो उनकी आंखें, उनका व्यक्तित्व, उनकी भावभंगिमा, उनके जीवन का प्रसाद, उनका संगीत, सब प्रमाण देता है कि वे ठीक हैं, तुम गलत हो। लेकिन बुद्ध पुरुष कितने, कभी कभी उनसे मिलना होता है, और मिलके भी कितने लोग उन्हें देख पाते और पहचान पाते, सुन के भी कितने लोग उन्हें सुन पाते। आंखें कहां हैं जो उन्हें देखें, और कान कहां हैं जो उन्हें सुने, और हृदय कहां हैं जो उन्हें अनुभव करे? और कभी कभी विरल उनसे मिलना होता है, जिनसे तुम्हारा रोज मिलना होता है सुबह से सांझ तक, करोड़ों करोड़ों लोग, वे सब तुम जैसे ही दुखी, और वे सब संसार में भागे जा रहे हैं, तृष्णा में दौड़े जा रहे हैं, मोह में, लोभ में। इनकी भीड़ भी प्रमाण बनती है कि जब इतने लोग जा रहे हैं संसार की तरफ, जब सब दिल्ली जा रहे हैं, तो गलती कैसे हो सकती है? इतने लोग गलत हो सकते हैं? इतने लोग नहीं गलत हो सकते, अधिकतम लोग गलत होंगे, और इक्का दुक्का आदमी कभी सही हो जाता है, यह बात जस्ती नहीं। इनमें बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे, बुद्धिमान हैं, प्रतिष्ठित हैं, इनमें सब तरह के लोग हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, सब भागे जा रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ जब जा रही हो तो फिर भीतर के स्वर सुगबुगाने लगते हैं, वो कहते हैं एक कोशिश और कर लो, जहां सब जा रहे हैं वहां कुछ होगा, नहीं तो इतने लोग अनंत अनंत काल से उस तरफ जाते क्यों, अब तक रुक ना जाते? तो बुद्ध पुरुष, फिर तुम्हारे भीतर उनका स्वर धीमा पड़ जाता, भीड़ की आवाज फिर बजनी हो जाती, और भीड़ की आवाज इसलिए बजनी हो जाती कि अंतस्तल में तुम भीड़ से ही राजी हो, क्योंकि तुम भीड़ के हिस्से हो, तुम भीड़ हो। बुद्ध पुरुषों से तुम किसी किसी क्षण में राजी होते हो, कभी बड़ी मुश्किल से एक क्षण भर को तालमेल बैठ जाता है, उनकी वीणा का छोटा सा स्वर तुम्हारे कानों में गूंज जाता है। मगर ये जो नक्कार खाना है जिसमें भयंकर शोरगुल मच रहा है, ये तुम्हें 24 घंटे सुनाई पड़ता है। तुम्हारे पिता मोह से भरे, तुम्हारी मां मोह से भरी, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे धर्मगुरु सब मोह से भरे, सबको पकड़ है कि कुछ मिल जाए, और जो मिल जाता है उसे पकड़ कर रख लें, और जो नहीं मिला है उसे भी खोज लें। मोह का अर्थ क्या होता है? मोह का अर्थ होता है मेरा ममत्व, जो मुझे मिल गया है वो छूट ना जाए। लोभ का क्या अर्थ होता है? लोभ का अर्थ होता है जो मुझे अभी नहीं मिला है वो मिले, और मोह का अर्थ होता है जो मुझे मिल गया वो मेरे पास टिके। ये दोनों एक ही पक्षी के दो पंख हैं, उस पक्षी का नाम है तृष्णा, वासना, कामना। इन दो पंखों पर तृष्णा उड़ती, जो है उसे पकड़ रखूं वो छूट ना जाए, और जो नहीं है वो भी मेरी पकड़ में आ जाए। एक हाथ में जो है उसे संभाले रखूं और एक हाथ उस पर फैलाता रहूं जो मेरे पास नहीं। मोह लोभ की छाया है, क्योंकि अगर उसे पाना है जो तुम्हें नहीं मिला है तो उसको तो पकड़ कर रखना ही होगा जो तुम्हें मिल गया। समझो कि तुम्हारे पास 5 लाख रुपए हैं और तुम 50 लाख चाहते हो। अब 50 लाख अगर चाहिए तो ये 5 लाख खोने नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं के सहारे 50 लाख मिल सकते। अगर ये खो गए तो फिर 50 लाख का फैलाव नहीं हो सकेगा। धन धन को खींचता है, पद पद को खींचता है, जो तुम्हारे पास है उसमें बढ़ती हो सकती, लेकिन अगर इसमें कमती होती चली जाए तो फिर जो तुम्हें नहीं मिला है उसको पाने की आशा टूटने लगती। तो जो है उसे जमा के पैर खड़े रहो, और जो नहीं है उसकी तरफ हाथों को बढ़ाते रहो। इन्हीं दो के बीच आदमी खिंचा खिंचा मर जाता है। ये दो पंख वासना के, और यही दो पंख तुम्हें नरक में उतार देते। वासना तो उड़ती है इनके द्वारा, तुम भ्रष्ट हो जाते हो, तुम नष्ट हो जाते हो, लेकिन यह अनुभव तुम्हारा अपना होना चाहिए। मैं क्या कहता हूं इसकी फिक्र मत करो, तुम्हारा अनुभव क्या कहता है कुरेदो अपने अनुभव को। जब भी तुमने कुछ पकड़ना चाहा तभी तुम दुखी हुए हो। क्यों दुख आता है पकड़ने से? क्योंकि इस संसार में सब क्षणभंगुर है, पकड़ा कुछ जा नहीं सकता है, और तुम पकड़ना चाहते हो। तुम प्रकृति के विपरीत चलते हो, हारते हो, हारने में दुख है। जिससे कोई आदमी नदी के धार के विपरीत तैरने लगे तो शायद हाथ दो हाथ तैर भी जाए, लेकिन कितना तैर सकेगा? थकेगा, टूटेगा। विपरीत धार में कितनी देर तैरेगा? धार इस तरफ जा रही, वो उल्टा जा रहा। थोड़ी देर में धार की विराट शक्ति उसकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर देगी। थकेगा, हारेगा, और जब थकेगा हारेगा और पैर उखड़ने लगेंगे और नीचे की तरफ बहने लगेगा, तब विषाद घेरेगा कि हार गया, पराजित हो गया, जो चाहिए था नहीं पा सका, जो मिलना था नहीं मिल सका। तब चित्त में बड़ी ग्लानि होगी, आत्मघात के भाव उठेंगे, दुख गहन होगा। जो जानता है वो नदी की धार के साथ बहता है, वो कभी हारते ही नहीं, दुख हो क्यों? वो नदी की धार को शत्रु नहीं मानता, मैत्री साधता है। बुद्धत्व आता कैसे है? बुद्धत्व आता है स्वभाव के साथ मैत्री साधने से। जैसा है, जैसा होता है, उससे विपरीत की आकांक्षा मत करना, अन्यथा दुख होगा। जान के हम विपरीत की आकांक्षा करते। तुम सोचते हो जो मुझे मिला, समझो कि तुम जवान हो तो तुम सोचते हो सदा जवान रह जाऊं। तुम क्या कह रहे हो? थोड़ा आंख उठाकर देखो, ऐसा हो सकता होता तो सभी जवान रह गए होते। ऐसा हो सकता होता तो कौन बूढ़ा हुआ होता जानकर, सोचकर, विचारकर, राजी होकर? हर जवान रुक जाना चाहता है कि बूढ़ा ना हो जाऊं, लेकिन हर एक को बूढ़ा होना पड़ेगा। धार बही जाती, ये पानी के बबूलों जैसा जीवन रोज बदलता जाता है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं। तो जब बुढ़ापा आएगा और उसके पहले कदम तुम सुनोगे, दुख होगा कि हार गया। हारे इत्यादि कुछ भी नहीं, जीत की आकांक्षा के कारण हार का ख्याल पैदा हो रहा है। यह भ्रांति इसलिए बन रही क्योंकि तुम जवान रहना चाहते थे और प्रकृति किसी चीज को ठहरने नहीं देती, प्रकृति बहाव है, और तुमने प्रकृति के विपरीत कुछ चाहा था जो संभव नहीं है, संभव नहीं हो सकता है, न हुआ है न कभी होगा। जो संभव नहीं हो सकता उसकी आकांक्षा में दुख है। फिर तुम बूढ़े हो जाओगे तब भी नहीं समझोगे, अब तुम मरना नहीं चाहते। पहले जवानी पकड़ी थी, अब बुढ़ापे को पकड़ते हो। कुछ सीखे नहीं, देखा कि बचपन था वो भी गया, जवानी थी वो भी गई, बुढ़ापा भी जाएगा, जीवन भी जाएगा, मौत भी आएगी। और जब जीवन ही चला गया तो मौत भी जाएगी। घबराओ मत, सब बह रहा है, यहां ना जीवन रुकता है ना मौत रुकती। इस प्रवाह को जो सहज भाव से स्वीकार कर लेता, जो रत्ती भर भी इससे संघर्ष नहीं करता, जो कहता है जो हो मैं उससे राजी हूं, जैसा हो उससे मैं राजी हूं, कभी धन हो तो धन से राजी हूं और कभी दरिद्रता आ जाए तो दरिद्रता से राजी हूं, कभी महल मिल जाए तो महल में रह लूंगा, कभी महल खो जाए तो उनके लिए रोता नहीं रहूंगा, लौट के पीछे देखूंगा नहीं, जो होगा जैसा होगा उससे अन्यथा मेरे भीतर कोई कामना ना करूंगा। फिर कैसा दुख, फिर दुख असंभव है। आज तुम एक स्त्री से मिले, प्रेम में पड़ गए, विवाह कर लिया, अब तुम सोचते हो ये स्त्री खोना चाहे। एक दिन पहले ये तुम्हारी स्त्री नहीं थी, कहीं ये खो ना जाए, कहीं ये प्रेम टूट ना जाए, कहीं ये संबंध बिखर ना जाए। जो बना है बिखरेगा, बनती ही चीजें बिखरने को हैं। यहां कुछ भी शाश्वत नहीं, यहां सिर्फ झूठी और मुर्दा चीजें शाश्वत होती। कागज का फूल देर तक टिक सकता, असली फूल देर तक नहीं टिकता। इसी डर से कि कहीं प्रेम खो ना जाए, लोगों ने प्रेम करना बंद कर दिया और विवाह करना शुरू किया। विवाह कागज का फूल है, प्लास्टिक का फूल है, प्रेम गुलाब का फूल है, सुबह खिला सांझ मुरझा जाए, कुछ पक्का नहीं। जो जीवंत है वो जीवंत ही इसीलिए है कि बह रहा है, बहने में जीवन है, जीवन में बहाव है। जो ठहरा हुआ है, एक पत्थर पड़ा है गुलाब के फूल के पास, वो सुबह भी पड़ा था, सांझ भी पड़ा होगा, कल भी पड़ा होगा, परसों भी पड़ा होगा, सदियां बीत गई और सदियों तक पड़ा रहेगा। और ये गुलाब का फूल सुबह खिला और सांझ मुरझा गया, ये सोच के कि गुलाब का फूल मुरझा जाएगा तुमने पत्थर की पूजा करनी शुरू कर दी। आदमी खूब अद्भुत है, पत्थर की मूर्तियों पर फूलों को चढ़ाता है। फूलों की मूर्तियों पर पत्थर को चढ़ाओ तो समझ में आता है, लेकिन पत्थर की मूर्ति में स्थिरता मालूम होती, स्थिरता मालूम होती। असली बुद्ध तो एक दिन थे, फिर एक दिन नहीं हो गए, लेकिन नकली बुद्ध, वो जो पत्थर की मूर्ति है, उसे तुम सदा पकड़े बैठे रह सकते हो। आदमी इस भय से कि कहीं दुख ना झेलना पड़े, धीरे धीरे जीवंत वस्तुओं से ही संबंध तोड़ लेता है, मुर्दा वस्तुओं से संबंध जोड़ लेता है। उससे भी दुख होगा क्योंकि मुर्दा वस्तुओं से कहां सुख की संभावना। सुख का एक ही उपाय है, तरलता, तथाता। तुमने पूछा मोह क्या है, मोह है ठहरने की वृत्ति, जहां कुछ भी नहीं ठहरता वहां सब ठहरा हुआ रहे, ऐसी भावदशा, ऐसी भ्रांति, इससे दुख पैदा होगा। तुम खुद ही दुख पैदा कर रहे हो। फिर इस दुख से तुम कहते हो कि छूटना कैसे हो, यह छूटता भी नहीं। यह छूटता इसलिए नहीं कि इसको छोड़ो तो तुम एकदम खाली हो जाते हो, फिर तुम क्या हो, दुख की कथा हो तुम, दुख का अंबार हो तुम, दुख ही दुख जमे, इन सब को छोड़ दो तो शून्य हो गए। शून्य से घबराहट लगती कि चलो कुछ नहीं, सिरदर्द तो है, चलो कुछ नहीं, कोई तकलीफ तो है, तकलीफ से भरे तो हैं, कुछ उलझाव कुछ व्यस्तता बनी, तो आदमी इसलिए दुख नहीं छोड़ता। प्रश्न पूछने वाले का ख्याल ऐसा है कि जब दुख है तो छूटता क्यों नहीं, इसलिए नहीं छूटता कि यही तो है तुम्हारे पास, दुख की संपदा के अतिरिक्त तुम्हारे पास है क्या, इसको ही छोड़ दोगे तो बचता क्या है। एक दिन हिसाब लगाना बैठकर, एक कागज पर लिखना कि क्या क्या दुख है जीवन, कंजूसी मत करना, सारी फेरिस्त लिख डालना और फिर सोचना ये सब छूट जाए तो मेरे पास क्या बचता है, तुम एकदम घबरा जाओगे क्योंकि इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता। यही चिंताएं, यही विषाद, यही फिक्रें, यही स्मृतियां, यही कामनाएं, यही वासनाएं, यही सपने, इनके अतिरिक्त तुम्हारे पास क्या है, यही आपाधापी, यही रोज का संघर्ष, इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें पता है। छुट्टी का दिन लोगों का मुश्किल से कटता है, काटे नहीं कटता, तरकीब में खोजनी पड़ती नई दुख की कि चलो पिकनिक को चलें, कोई नया दुख उठाएं, काटे नहीं कटता, खाली बैठ नहीं सकते क्योंकि खाली बैठे तो खाली मालूम होते, दफ्तर की याद आती, बड़ा मजा है दफ्तर में, छह दिन सोचते हैं कब छुट्टी हो और जिस दिन छुट्टी होती उस दिन सोचते हैं कि कब सोमवार आ जाए और दफ्तर खुल जाए फिर चले। रविवार के दिन पश्चिम के मुल्कों में सर्वाधिक दुर्घटनाएं होती क्योंकि रविवार के दिन सारे लोग खुले छूट गए, जैसे सब जंगली जानवर खुले छोड़ दिए, अब उनको कुछ सूझ नहीं रहा कि करना क्या है, सबके पास कारें हैं अपनी अपनी लेके निकल पड़े। तुमने चित्र देखे पश्चिम के समुद्र तटों के, वहां लोग इकट्ठे हैं, इतनी भीड़ भाड़ मालूम होती है, खड़े होने की जगह नहीं है, इससे अपने घर में थोड़ी ज्यादा जगह थी, चले मीलों तक कारें एक दूसरे से लगी चल रही है। चार छह घंटे कार ड्राइव करके पहुंचे, फिर चार छह घंटे कार ड्राइव करके लौटे और वहां वही भीड़ थी, जिस भीड़ से बचने निकले थे वो सारे लोग वहीं पहुंच गए थे कि सभी को जाना है, भीड़ से बचना है, सारी भीड़ वहीं पहुंच गई। घर में भी इससे ज्यादा आराम था, अगर घर ही रुक गए होते तो आज शांति होती क्योंकि सारा गांव तो गया था, लेकिन घर कौन रुके, खालीपन में घबराहट होती, बेचैनी होती, कुछ करने को चाहिए। तुमने कभी खाली एक दिन गुजारा, एक दिन सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक कुछ ना किया हो, पड़े रहे, अखबार भी ना पढ़ा हो, रेडियो भी ना खोला हो, पत्नी से भी नहीं झगड़े हो, पड़ोसियों से भी जाके गपशप ना की हो, एक दिन तुमने कभी ऐसा किया है कि कुछ ना किया हो, तुम्हें याद ना आएगा ऐसी जिंदगी में कोई दिन जिस दिन तुमने कुछ ना किया हो। क्या कारण होगा कि कभी तुमने इतना विश्राम भी ना जाना, खाली होने में डर लगता है, खाली होने में भय लगता है कि भीतर अगर मैं गया खालीपन में और वहां कुछ ना पाया तो। मुल्ला नसुद्दीन एक ट्रेन में सफर कर रहा था, टिकट कलेक्टर आया, टिकट पूछी, मुल्ला बहुत से खींचे बना रखा है, कमीज में भी कोट में भी अचकन में भी सब में कई खींचे और चीजें भरे रहता, एक खींचा उल्टा दूसरा उल्टा सब खींचे उल्टा, मगर एक कोट के खींचे को नहीं छू रहा है, सब में देख लिया टिकट नहीं मिल रही। आखिर उस टिकट कलेक्टर ने कहा कि महानुभाव आप इस खींचे को नहीं देख रहे कोट के, उसने कहा उसको नहीं देख सकता, अगर उसमें न मिली तो फिर मारे गए, वही तो एक आशा है कि शायद वहां हो, उस खीसे की तो बात ही मत उठाना। फिर अपने दूसरे खीसों में टटोलने लगा, तुम बाहर टटोलते रहते हो क्योंकि तुम डरते हो अगर भीतर खोजा और वहां भी ना पाया फिर क्या होगा, फिर गए काम से, इसलिए आदमी बाहर दौड़ता है, खूब दौड़ धूप करता है, मोह यानी बाहर बाहर बाहर, व्यस्तता अर्थात बाहर, अव्यस्त हुए खाली हुए विराम आया तो भीतर जाना पड़ेगा, और तो जाने कोई जगह नहीं बसती। बाहर से ऊर्जा उलझी थी, सुलझ गई तो कहां जाएगी? लौटेगी अपने घर पर। जैसे पंछी उड़ा उड़ा और थक गया तो लौट आता अपने नीड में, ऐसे ही तुम अगर बाहर कोई उलझन न पाओगे तो कहां जाओगे? लौट आओगे अपने नीड में। और डर लगता है कि वहां अगर सन्नाटा हुआ, वहां अगर कोई ना मिला, अगर वहां कुछ भी ना हुआ, सुनते हैं कि वहां परमात्मा का वास है, जरूर होगा, मानते हैं कि होगा, मगर देखते नहीं। अगर ना हुआ तो सुनते हैं वहां परम आनंद की वर्षा हो रही, सुनते हैं मगर देखा नहीं कभी, क्योंकि देखा और अगर ना हुआ तो फिर तो जीवन बिल्कुल ही निराश हो जाएगा। बाहर तो है ही नहीं और अब भीतर भी नहीं, फिर तो जीने का क्या कारण रह जाएगा? फिर तो आत्मघात के सिवाय कुछ भी ना सूझेगा। इस घबराहट से आदमी उलझा रहता, पुराने मोह कट जाते, नए मोह बना लेता है, पुरानी झंझटें छूट जाती, नई झंझटें बना लेता है, पुरानी खत्म ही नहीं हो पाती उसके पहले ही नए के बीज बो देता, कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी घड़ी आ जाए कि खाली छूट जाऊं, पुरानी झंझट खत्म, नई है नहीं, अब क्या करूं। और आश्चर्य तुम्हें होगा यह जानकर कि जो इस भीतर की शून्यता को जानता है वही सुख को जानता है, और तो सब दुख ही दुख है। जो इस शून्य होने को राजी है वही पूर्ण हो पाता है, और तो सब खाली के खाली रह जाते। ये तुम्हें बड़ा उल्टा लगेगा, जो खाली होने को राजी है वो भर जाता है, और जो खाली होने को राजी नहीं है वो सदा के लिए खाली रह जाता है। जीसस ने कहा धन है वे जो खोएंगे, क्योंकि जिन्होंने खोया उन्होंने पाया, और जिन्होंने बचाया उन्होंने सब गंवाया। इसलिए तुम दुख नहीं छोड़ते, कुछ तो है मुट्ठी में, दुखी सही, मुट्ठी तो बंधी है, भ्रांति तो बनी है। बुद्ध का सारा संदेश यही है, सारे बुद्धों का संदेश यही है कि खोलो मुट्ठी, बंधी मुट्ठी खाली है। संसारी तो उल्टी बात कहते हैं, वो कहते हैं बंधी मुट्ठी लाख की, खुली के खाक की। बुद्ध कहते हैं खोलो मुट्ठी, बंधी मुट्ठी खाक की, खोली तो लाख की। खोलो मुट्ठी, सब खोल डालो और एक बार आर पार झांक लो, कुछ बंद मत रखो, कोई जेब डर के कारण छोड़ो मत, सब ही देख लो, चुकता देख लो, पूरा देख लो। उसी देखने में, उसी देखते देखते तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। जिसने अपने भीतर के शून्य का साक्षात्कार कर लिया उसने पूर्ण का साक्षात्कार कर लिया, क्योंकि शून्य और पूर्ण एक ही सिक्के के दो पहलू। जो एक तरफ से शून्य मालूम होता है वही दूसरी तरफ से पूर्ण है। शून्य मालूम होता है क्योंकि तुम संसार को पकड़े हो, तुम एक तरह का ही भराव जानते हो, सांसारिक भराव, वो वहां नहीं है, इसलिए तुम्हें भ्रांति होती है कि भीतर शून्य है। जब तुमने सांसारिक भराव छोड़ दिया और तुमने भीतर झांका, तब तुम्हें दूसरी बात पता चलेगी कि ये शून्य नहीं है, ये मेरी सांसारिक पकड़ के कारण शून्य मालूम होता था। यहां संसार नहीं है इसलिए शून्य मालूम होता था, यहां परमात्मा है। मैं एक बहुत बड़े अमीर के घर में मेहमान हुआ, अमीर थे और जैसे अक्सर अमीर होते हैं कोई सौंदर्य बोध नहीं था। जो नया दुनिया में मिलता है, सारी दुनिया में यात्रा करते रहते थे, सब खरीद लाए थे, जहां जो मिले वो ले आते थे। उनका घर एक कबाड़ खाना था, जिस कमरे में मुझे ठहराया उसमें संभल के चलना पड़ता था, इतनी चीजें उसमें भर रखी थी, सब कुछ था उसमें। मैंने उनसे कहा कि मुझे यहां 7 दिन रुकना होगा, आप मुझ पे अगर थोड़ी कृपा करें तो ये सब चीजें यहां से हटा लें। वो बोले लेकिन कमरा खाली हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कमरा खाली नहीं हो जाएगा, कमरा कमरा हो जाएगा, अभी ये कमरा है ही नहीं, अभी यहां से चलना भी पड़ता तो संभल के निकलना पड़ता, ये कोई कमरा है? इसमें स्थान ही नहीं है, इसमें रहने की जगह नहीं है, इसमें अवकाश नहीं। कमरे का तो मतलब होता है जहां अवकाश हो, जहां रहने की जगह हो, जहां रहा जा सके। कमरे का मतलब होता है जहां रहा जा सके। यहां तो रह नहीं सकता कोई, यहां रिक्तता तो बिल्कुल नहीं है। और रिक्तता के बिना कैसे रहोगे? रिक्तता में ही रहा जाता है, इसलिए तो सारा अस्तित्व आकाश में रहता है, क्योंकि आकाश यानी शून्य, आकाश यानी अवकाश, जगह देता है। पृथ्वी हो, चांद हो, तारा हो, सूरज हो, लोग हो, वृक्ष हो, सबको जगह देता है। आकाश शून्य नहीं है, आकाश पूर्ण है, लेकिन उसकी पूर्णता और ढंग की। खैर, मैं उनका मेहमान था, राजी तो वो बहुत नहीं थे, लेकिन अब मुझे वहां 7 दिन रहना था। मैं भी राजी नहीं था उस कबाड़खाने में रहने को, तो उन्हें मजबूरी में सब निकालना पड़ा। बड़े बेमन से उन्होंने निकाला, निकाल निकाल के पूछते थे, अब इतना रहने दें, इसको भी ले जाओ, रेडियो रहने दें, टेलीविजन रहने दें। उनका सब तुम ले जाओ, तुम बस मुझे छोड़ दो, तुम भी ज्यादा यहां मत आना जाना। ले गए बेमन से, उनको बड़ी उदासी लग रही थी। वो बड़े सोच भी रहे होंगे कि मैं भी कैसा ना समझ आदमी आ गया घर में। उन्होंने शायद मेरे आने की वजह से और चीजें वहां रख दी होंगी, उन्होंने तैयारी की थी। जब सब निकल गया, वहां कुछ भी ना बचा, तो उन्होंने आके बड़ी उदासी से चारों तरफ देखा, कहा मैंने कहा था आपसे पहले बिल्कुल खाली हो जाए। उनकी आंखों में करीब करीब आंसू थे कि सब खाली हो गए। मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र ना करें, मुझे खाली में रहने का आनंद है, मुझे खाली में रहने का रस है। अब ये जगह बनी, अब ये कमरा भरा पूरा है, कमरेपन से, स्थान से भरा है, आकाश से भरा है। मगर ये और ढंग का भराव है। फर्नीचर से भरना एक भरना है, आकाश से भरना दूसरा भरना है। ठीक ऐसा ही तुम्हारे भीतर भी घटता है। कूड़ा करकट से भरे हो अपने को, छोड़ते भी नहीं, क्योंकि खाली ना हो जाओ। छोड़ोगे तभी तुम पहचानोगे कि तुम्हारे खाली करते करते ही जो उतर आता है आकाश तुम्हारे भीतर, वही तुम्हारी वास्तविकता है। उसे निर्वाण कहो, परमात्मा कहो, जो नाम देना हो वह नाम दो। दूसरा प्रश्न, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, मुकद्दर आजमाना चाहता हूं, मुझे बस प्यार का एक जाम दे दे, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूं। फिर तुम गलत जगह आ गए। तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, यहां सारी चेष्टा ये चल रही कि अब तुम अपना और ना बनाओ। अपना बनाना यानी मोह, मेरे का विस्तार। मैं तुम्हें कोई तरह से भी सहयोगी नहीं हो सकता अपने को बढ़ाने में। काफी दुख नहीं झेल लिया है अपनों से, अब तो छोड़ो। मुझसे तुम इस तरह का संबंध बनाओ जिसमें मेरा तेरा हो ही नहीं, नहीं तो वो संबंध भी सांसारिक हो जाएगा। जहां मेरा आया वहां संसार आया। क्या तुम बिना मेरे तेरे को उठाए संबंध नहीं बना सकते? क्या ये संबंध मेरे तेरे की भीड़ से मुक्त नहीं हो सकता? तुम वहां मैं यहां, क्या बीच में मेरे तेरे का शोरगुल होना ही चाहिए? सन्नाटे में यह बात नहीं हो सकेगी। तुम शून्य बनो बजाय मेरे का फैलाव करने के, तो तुम मुझसे जुड़ोगे। मैं शून्य हूं, तुम शून्य बनो तो तुम मुझसे जुड़ोगे। मैंने मेरे का भाव छोड़ा है, तुम भी मेरे का भाव छोड़ो तो मुझसे जुड़ोगे। मुझसे जुड़ने का एक ही उपाय है, मुझ जैसे हो जाओ तो मुझसे जुड़ोगे। अब तुम कहते हो कि तुम्हें अपना बनाना चाहते हो। तुमने कितने दरवाजों पर दस्तक दी, कितने लोगों को अपना बनाना चाहा, सब जगह से ठोकर खा के लौटे, सब जगह से अपमानित हुए, अभी भी होश नहीं आया। फिर वही पुराना राग, लोग विषय बदल लेते हैं, गीत वही गाए चले जाते हैं, लोग वाद्य बदल लेते हैं, सुर वही उठाए चले जाते। कभी कहते हैं मेरा धन, कभी कहते हैं मेरा मकान, फिर कभी कहने लगते हैं मेरा गुरु, मेरा भगवान, कि मेरा मोक्ष, कि मेरा शास्त्र। क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरा शास्त्र कहो कि मेरी दुकान कहो, सब बराबर है। जहां मेरा है वहां दुकान है, और इसलिए तो मंदिरों पे भी झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि जहां मेरा है वहां झगड़ा है, जहां मेरा है वहां उपद्रव है। मैं एक गांव में गया, एक ही जैन मंदिर है, थोड़े से घर हैं उस गांव में, कुछ स्वतांबरियों के घर हैं, कुछ दिगंबरियों के घर, और एक ही मंदिर है। मंदिर पे ताला पड़ा पुलिस का। मैंने पूछा मामला क्या है, उन्होंने कहा स्वतांबर दिगंबरों में झगड़ा हो गया, मंदिर एक ही है, कई दिनों से दोनों उसमें पूजा करते थे, सब ठीक चलता था, समय बांट रखा था कि 12 बजे तक एक पूजा करेगा, 12 बजे के बाद दूसरे का हो जाएगा मंदिर। कभी कभी अड़चन आ जाती थी कि 12 बजे समय हो गया और कोई स्वतांबरी है कि अभी पूजा किए ही चले जा रहा, कभी उपद्रवी लोग होते। कोई पूजा से मतलब नहीं, पूजा करनी हो तो क्या मतलब है यहां आने का, कहीं भी हो सकती। उपद्रवी लोग, देख लिया कि 12 बज गए लेकिन उपद्रव, खींचे गए पूजा को 12:30 बजा दिए, दिगंबरी आ गए लठ लेके कि हटो, वो उनके महावीर स्वामी खड़े देख रहे हैं बेचारे कि ये वहां लठ चल गए। 12 के बाद मंदिर मेरा है न, ये जो लठ लेके आए हैं इनको पूजा से प्रयोजन है, क्योंकि पूजा करने वाले को लठ लेके आने की क्या जरूरत थी। स्वतंबरी और दिगंबरी में कुछ बड़े भेद नहीं है, मगर मेरा अर्चना आ जाती, एक ही महावीर के शिष्य, एक की ही पूजा है, लेकिन उसमें भी थोड़े थोड़े हिसाब लगा लिए, जरा जरा से हिसाब। अब महावीर में ज्यादा हिसाब लगाने की सुविधा भी नहीं, नग्न खड़े, अब इसमें तुम फर्क भी क्या करोगे, लंगोटी भी नहीं लगा सकते, तो एक छोटा सा हिसाब बना लिया है। दिगंबरी पूजा करते महावीर की बंद आंख अवस्था में, और स्वतांबरी पूजा करते खुली आंख अवस्था में। तब पत्थर की मूर्ति, ऐसा आंख खोलना बंद तो होना हो नहीं सकता, तो स्वतांबरी एक नकली आंख चिपका देते ऊपर से, खुली आंख, रहे आओ भीतर बंद किए। वो मूर्ति भीतर बंद आंख की है, ऊपर से खुली आंख चिपका दी, आप पूजा कर ली, क्योंकि वो खुली आंख भगवान की पूजा करते। दिगंबरी आते हैं, वो जल्दी से निकाल आंख अलग कर देते। महावीर से तो कुछ लेना देना नहीं है। तुमने कहानी सुनी, एक गुरु के दो शिष्य थे, एक भरी दोपहरी गर्मी के दिन और दोनों पैर दाब रहे थे, एक बाया एक दाया, बांट लिया था उन्होंने आधा आधा, तो दोनों को सेवा करनी। गुरु ने कहा भाई झगड़ा मत करो, सेवा करो, बांट लो। गुरु तो सो गया, उसकी थोड़ी झपकी आ गई, करबट ले ली तो बायां पैर दाएं पैर पे पड़ गया, तो जिसको दायां पैर मिला था उसने दूसरे से हटा ले अपने पैर को। ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है, देख हटा ले। दूसरा भी उसने कहा, उसने कौन है मेरे पैर को हटाने वाला, यहीं रहेगा। वो दोनों डंडे ले आए, आवाज सुन के गुरु की नींद खुल गई, उसने कहा जरा रुको। गुरु को मारने को डंडे ले आए, क्योंकि वो पैर, वो जिसके पैर पे पैर पड़ गया था वो दूसरे पैर को हटा देना चाहता था, वो डंडा ले आया था कि अगर ऐसे नहीं होगा तो डंडे से हटा दिया जाए। गुरु ने कहा जरा ठहरो, पैर मेरे और दोनों पैर मेरे, मगर विभाजन मेरे तेरे का झंझट लाता है। तुमने जिंदगी में इतनी बार मेरा बनाया और हर बार उजड़ा, अब तुम यहां तो मेरा मत बनाओ, यहां तो मेरा लाओ ही मत, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। तुम फर्क समझो, अगर तुम्हारे भीतर समझ हो तो तुम मेरे बनना चाहोगे, ना कि मुझे अपना बनाना चाहोगे। तुम कहोगे कि मैं राजी हूं, मुझे अपना बना ले। तुम कहोगे कि मैं समर्पित होने को राजी हूं, मैं अपने को छोड़ने को राजी हूं, मुझे अपने में लीन कर ले। लेकिन तुम कह रहे हो तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, मुझे तुम अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हो। नहीं, मैं ऐसी कोई सुविधा नहीं देता, मैं किसी की मुट्ठी में नहीं हूं। इसलिए बहुत से लोग मुझसे नाराज होकर चले गए, क्योंकि उनकी मुट्ठी में मैं नहीं आता। वो चाहते थे कि उनकी मुट्ठी में रहूं, वे जैसा कहें वैसा करूं, वे जैसा कहें वैसा बोलूं, वे जैसा कहें वैसे उठूं बैठूं। ये सब मुट्ठी फैलाने के ढंग हैं। अजीब लोग हैं। किसी के घर में मैं ठहर जाता था तो वो समझे उनके घर में ठहरा हूं, तो वो मुझे ये भी बता देते कि आज आप बोलने जा रहे हैं ये बात जरूर बोलना। तुम मुझे बता रहे हो कि ये बात जरूर बोलना। मैं अगर बोलने भी जा रहा था तो खत्म, अब नहीं बोलूंगा। कि लौट के मेरे साथ मुझे गाड़ी में लेके आते तो रास्ते में कहते ये बात आप न कहते तो अच्छा था। इससे कई लोगों को धक्का लग गया होगा, दोबारा आप ये बात मत कहना। लोग ऐसे मूड हैं कि उन्हें पता नहीं वो क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, उन्हें होश ही नहीं। तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, मुकद्दर आजमाना चाहता हूं। मुकद्दर तुम्हारा अभी तक फूटा नहीं, कितने जन्मों से आजमा रहे हो, खोपड़ी सब जगह से पिट गई है, अभी भी मुकद्दर आजमाना चाहते हो। अब छोड़ो, ये मुकद्दर आजमाना बचकानी बात है, ये भी अहंकार का ही फैलाव है, इसमें भी दुनिया को कुछ करके दिखाने का भाव है कि कुछ करके दिखा दूं, कुछ होके दिखा दूं, मुझे बस प्यार का एक जाम दे दे। देखो, जिसे प्यार चाहिए हो उसे प्यार देना सीखना चाहिए, मांगना नहीं। मांगने से प्यार नहीं मिलता, जो मांगने से मिलता वो प्यार होता ही नहीं। प्रेम के मिलने की एक ही कला है कि दो। तुम मांग मांग के भिखारी होने की वजह से तो चूके, आज तक मिला नहीं, जहां गए भिखारी की तरह खड़े हो गए। प्रेम मिलता सम्राटों को, भिखारियों को नहीं। भिखारी को भिक्षा मिलती, प्रेम नहीं मिलता, और भिक्षा कभी प्रेम नहीं, सहानुभूति। और सहानुभूति में क्या रखा है, दया, दया में क्या रखा है? मांगोगे तो जो मिलेगा वो दया होगी, और दया बड़ी लचर चीज है। दोगे तो जो मिलेगा प्रेम होगा। प्रेम उसी मात्रा में मिलता है जितना दिया जाता है। जो अपना पूरा हृदय उंडेल देता है उसे खूब मिलता है, खूब मिलता है, चारों तरफ से बरस के मिलता है। प्रेम पाने के लिए जुआरी चाहिए, भिखारी नहीं। सब दांव पर लगाने की हिम्मत होनी चाहिए। और क्या एक जाम मांगते हो? एक जाम से क्या होगा, तुम्हारे ओंठों पर लगेगा मुश्किल से। पूरा सागर उपलब्ध हो और तुम जाम मांगो। मगर कंजूसी की ऐसी वृत्ति हो गई, देने की हिम्मत नहीं रही है तो लेने की हिम्मत भी खो गई। जो देना नहीं जानता वो लेना भी नहीं जानता है, क्योंकि वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनमें भेद नहीं है। यहां तो भिक्षा मत मांगो, इसलिए मैंने जान के बुद्ध के प्यारे शब्द भिक्षु को अपने सन्यासी के लिए नहीं चुना, जान के, नहीं तो बुद्ध से मेरा लगाव गहरा है। मैंने स्वामी शब्द को चुना क्योंकि मैं तुम्हें मालिक बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं तुम सम्राट बनो, तुम भिक्षा की आदत छोड़ो, तुम मांगना ही बंद करो। मांग मांग के ही तो तुम्हारी ये दुर्दशा हो गई, अब मांगो ही मत। अब जो मिल जाए उससे राजी, जो न मिल जाए उससे राजी। अब तुम्हारे राजीपन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मिले न मिले। और तुम पाओगे कि इतना मिलता है, इतना मिलता है कि संभाले नहीं संभलता, तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी, तुम छोटे पड़ जाओगे। मगर गणित समझ लेना, देना गणित है। दो, करीब करीब लोग जानते ही नहीं कि प्रेम देना यानी क्या। मेरे पास इतने लोग आते, उनमें से अधिक की शिकायत यही होती है कि प्रेम नहीं मिलता, मगर कोई ये शिकायत करने नहीं आता कि मैं प्रेम नहीं दे पाता। तब मैं सोचता हूं कि जब किसी को प्रेम नहीं मिल रहा है तो किससे ये मांग रहे हैं, यही तो देने वाले हैं, यही लेने वाले। पति भी मुझसे आके कह जाता है कि मुझे प्रेम नहीं मिलता पत्नी से, पत्नी भी मुझसे आके कह जाती है कि मुझे प्रेम नहीं मिलता पति से, दोनों लेने पर उतारू, देने को कोई राजी नहीं, मिले कैसे? ये सौदा हो तो हो कैसे? ये बात बने तो बने कैसे? दोनों एक दूसरे पर नजर लगाए बैठे हैं कि दो, और कोई देना नहीं चाहता। दूसरा भी यही नजर लगाए बैठा है कि दो, दोनों की मांग एक ही है, पूर्ति कैसे हो? पूर्ति तो तब हो सकती है जब दोनों दें, तो दोनों को मिले। इस जगत से तुम्हें बहुत कम प्रेम मिलता है क्योंकि तुम देते ही नहीं, नहीं तो यह जगत चारों तरफ से प्रेम से भरा है। यहां फूल फूल पत्ती पत्ती पर प्रेम का संदेश है, यहां कण कण रत्ती रत्ती पर प्रेम की पाती है। परमात्मा तुम्हें बहुत तरह से पातियां भेज रहा है, मगर तुम्हें देने की कला नहीं आती, इसलिए तुम लेने से चूक जाते हो। मुकद्दर आजमाना चाहता हूं, मुझे बस प्यार का एग्जाम दे दे, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूं। यहां मैं शराब निश्चित बांटता हूं, मगर वो शराब ऐसी नहीं कि तुम भूल जाओ, वो शराब ऐसी है जो होश लाए, वो होश लाने वाली शराब है। बेहोशी लाने वाली शराबें तो सब तरफ मिल रही हैं, बेहोशी लाने वाली शराब में कितना मूल्य है। थोड़ी देर को भूल जाओगे फिर याद आएगी और घनी होके आएगी, थोड़ी देर को भूल जाओगे तब भी भीतर तो सरकती ही रहेगी। चिंता से भरा आदमी शराब पी लेता, चलो रात गुजर गई, सुबह फिर चिंताएं वहीं की वहीं खड़ी हैं और बड़ी होके खड़ी, क्योंकि रात हल कर ली होती तो उनकी उम्र कम थी, अब रात भर और गुजर गई, उनकी उम्र ज्यादा हो गई, वो और मजबूत हो गई, उनके जड़ें और फैल गई, फिर शराब पी ली। ऐसे दो चार दस दिन गुजार दिए तो चिंताएं तुम्हारे भीतर गहरी मजबूती से जड़ जमा लेंगी, उनको हल करना रोज रोज कठिन हो जाएगा। बेहोशी से कुछ लाभ नहीं है, और तुम संगीत में भी बेहोशी खोजते हो, और तुम सुंदरी में भी बेहोशी खोजते हो, और तुम संपत्ति में भी बेहोशी खोजते हो, और तुम सम्मान में भी बेहोशी खोजते हो, तुम बेहोशी ही खोजते हो। यहां तो कम से कम बेहोशी खोजने ना आओ, यहां होश खोजो, यहां जागो। निश्चित ही ये जागना भी एक ऐसी अद्भुत कीमिया है कि इससे तुम जागोगे भी और मस्त भी हो जाओगे, इसलिए मैं इसको शराब भी कहता हूं। तुम जागोगे भी और डोलोगे भी, मगर डोलना अगर बेहोशी में हो तो कुछ मजा ना रहा, वो तो नींद का डोलना है। जाग के डोलो, होश से भरे नाचो, होश भी हो और नाच भी हो, होश भी हो और रसधार भी बहे, भीतर होश का दिया जले और बाहर मस्ती हो। मैं चाहता हूं तुम ऐसे सन्यासी हो जाओ कि जिसके भीतर बुद्ध जैसा दिया जलता हो और जिसके बाहर मीरा जैसी मस्ती हो। तुम ऐसा जोड़ बनो, इस जोड़ पर कोशिश नहीं की गई, यह जोड़ अब तक संभव नहीं हुआ है, इसलिए अतीत में सन्यास अधूरा अधूरा रह गया है, आधा आधा रह गया है। पूरा सन्यासी होश से भरा होगा और मदमस्त भी होगा, दिया भी जला होगा ध्यान का और प्रेम की धारा भी बहती होगी। पूर्ण सन्यासी बनो, एक अपूर्व अवसर तुम्हें मिला है, इसे चूकना मत, चूकने की संभावना सदा ज्यादा है। अगर न चूके तो तुम कुछ ऐसा जान लोगे, तुम कुछ ऐसे हो जाओगे जैसा कि इसके पहले संभव नहीं था। एकांगी ढंग के सन्यासी हुए, एकांगी ढंग का सन्यास भी सुंदर है, संसार से तो बहुत सुंदर है, लेकिन बहुआयामी सन्यास के सामने फीका है। जैसे हीरे पर देखा ना, बहुत पहलू होते, जितने पहलू होते हैं उतनी हीरे की चमक बढ़ती जाती, ऐसे ही जितने तुम्हारे सन्यास में पहलू होंगे उतनी चमक बढ़ती जाएगी, उतनी गरिमा बढ़ती जाएगी। उतनी ही तुमसे ज्यादा किरणें प्रकट होंगी। और ये दो पहलू तो होने ही चाहिए कि तुम्हारे भीतर होश का दिया हो और तुम्हारे भीतर होश के दिए के साथ साथ मस्ती की लहर हो। होश का दिया ऐसा ना हो कि तुम्हें सुखा जाए, रेगिस्तान बना जाए, तुम में फूल भी खिलें। और तुम में फूल ही खिलें इतना ही नहीं है, क्योंकि अगर फूल ही खिलें और भीतर बेहोशी रहे तो मजा ना रहा। भीतर दिए की ज्योति भी फूलों पर पड़ती हो, फूल अंधेरे में खिलें तो मजा नहीं, और दिया रेगिस्तान में जले तो मजा नहीं। बगिया में जले दिया, फूल भी खिलें और दिए में दिखाई भी पड़े, मस्ती भी हो और होश में मस्ती दिखाई भी पड़ती रहे, मस्ती बेहोश ना हो और होश गैर मस्त ना हो। इस नए सन्यास को ही जन्म दे रहा हूं। तुम एक महान प्रयोग में सहभागी हो रहे हो, तुम्हें शायद पता हो अपने सौभाग्य का या ना पता हो। तीसरा प्रश्न, औजार कोई, तरकीब कोई, न जाने कहां क्या अटका है, न जाने कहां क्या जाम हुआ, यह रात की बंद होती ही नहीं, यह दिन की उफ खुलता ही नहीं। औजार कोई, तरकीब कोई। एक बहुत बड़ा जादूगर हुआ हुदनी। उसकी सबसे बड़ी कला यह थी कि कैसी ही जंजीरों में उसे कस दिया जाए, वो क्षणों में खोल के बाहर आ जाता था। जंजीरों में कस के, पेटियों में बंद करके, पेटियों पर ताले डाल के उसे समुद्र में फेंका गया, वहां से भी वो मिनटों के भीतर बाहर आ गए। दुनिया के सभी कारागृहों में उस पर प्रयोग किए गए, सभी तरह के पुलिस ने अपने इंतजाम किए, इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में। उसको कारागृह की कोठरी में डाल देते, तालों पर ताले जड़ देते, हाथों में जंजीरें, पैरों में जंजीरें, और मिनटें भी नहीं बीतती। 3 मिनट से ज्यादा उसको कभी नहीं लगे थे जीवन में किसी भी स्थिति से बाहर आ जाने में। बड़ी चौंकाने वाली उसकी कला थी, लेकिन इटली में वो हार गया। इटली में जाके बड़ी बुरी तरह हारा, घंटे भर तक ना निकल सका, 3 घंटे लगे। जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी हजारों लोगों की, वो तो घबरा गए कि मर गया हुदनी या क्या हुआ, ये तो किसी को भरोसा ही नहीं था। 3 मिनट तो आखिरी सीमा थी, सेकंडों में निकल आता था, ये हुआ क्या? और जब 3 घंटे बाद हुदनी निकला तो उसकी हालत बड़ी खस्ता थी, पसीना पसीना था, माथे की नसें चिंता से फूल गई थी, आंखें लाल हो गई थी। बाहर आया तो हांफ रहा था। पूछा गया कि हुआ क्या, इतनी देर कैसे लगी? उसने कहा कि मेरे साथ बड़ा धोखा किया गया, दरवाजे पे ताला नहीं था, और वो बेचारा कोशिश करता रहा खोलने की कि कहां से खोले, ताला हो तो खोले, एक मजाक काम कर गया। ताला होता तो खोल ही लेता उसने, ताले खोलने में तो उसके पास कला थी, ऐसा तो कोई ताला नहीं था जो वो नहीं खोल लेता, मगर ताला था नहीं, दरवाजा सिर्फ अटका था, सांकल भी नहीं चढ़ी थी, सांकल भी चढ़ी होती तो खोल लेता, ना सांकल थी ना ताला था, भीतर कुछ था ही नहीं। वो बड़ा घबराया, उसने सब तरफ खोजा होगा, कोई उपाय नहीं दिखे, पहली दफा हारा। 3 घंटे बाद लोगों ने पूछा फिर कैसे निकले, उसने कहा ऐसे निकले कि जब 3 घंटे बाद बिल्कुल थक गया और गिर पड़ा, दरवाजे को धक्का लगा और दरवाजा खुल गया। सोच लिया कि आज तो प्रतिष्ठा पानी में मिल गई। तुम पूछते हो औजार कोई, तरकीब कोई, न जाने कहां क्या अटका है, न जाने कहां क्या जाम हुआ, यह रात की बंद होती ही नहीं, यह दिन की उफ खुलता ही नहीं। औजार कोई, तरकीब कोई, न कोई औजार है न कोई तरकीब है, दरवाजा बंद नहीं, तुम खोलने की कोशिश में परेशान हो रहे, तुम खोलने की कोशिश छोड़ो। यहां जीवन को समस्या की तरह तुमने लिया कि तुम चूकते चले जाओगे। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसको सुलझाना है, न जीवन कोई प्रश्न है जिसका उत्तर कहीं से पाना है, जीवन एक रहस्य है जिसको जीना है। फर्क समझ लेना समस्या और रहस्य का। समस्या का अर्थ होता है जिसका समाधान हो, रहस्य का अर्थ होता है जिसका समाधान हो ही ना। रहस्य का अर्थ होता है जिसका उत्तर है ही नहीं। रहस्य का अर्थ होता है तुम खोजे जाओ, खोजते खोजते तुम खो जाओगे, लेकिन खोज जारी रहेगी, अंतहीन है खोज। इसलिए तो हम परमात्मा को असीम कहते हैं। असीम का अर्थ होता है जिसकी कभी कोई सीमा ना आएगी। इसलिए तो परमात्मा को हम अज्ञेय कहते हैं, जिसे हम जान जान के भी न जान पाएंगे। इसलिए तो पंडित हार जाता है और भोले भाले लोग जान लेते। पंडित और भोले भाले लोगों की वही हालत जो हुदनी की हुई। पहले वो पंडित था, 3 घंटे तक पंडित रहा, तब तक नहीं खोला दरवाजा, क्योंकि वो सोच रहा था ताला होना चाहिए। ताला होता तो पंडित काम कर जाता, लेकिन ताला था ही नहीं तो पंडित करे क्या। समस्या है नहीं जीवन में कोई, पंडित करे क्या। होती समस्या पंडित हल कर लेता। बुद्धि करे क्या, बुद्धि नपुंसक है। तर्क करे क्या, तर्क का बस नहीं चलता। समस्या होती तो बस चल जाता। जिंदगी एक रहस्य, जब गिर पड़ा हार के हुदनी, उसी धक्के में दरवाजा खुल गया। जो खोले खोले ना खुला, वो अपने से खुल गया, वो बंद था ही नहीं। इसलिए जीसस ने कहा है, जो बच्चों की भांति भोले भाले वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश पा सकेंगे। क्यों बच्चों की भांति भोले वाले लोग पा सकेंगे? क्योंकि बच्चे ही रहस्य को जीना जानते। तुमने छोटे बच्चे देखे, चारों तरफ उन्हें विमुग्ध करने वाला जगत दिखाई पड़ता, हर चीज उन्हें आकर्षित करती। एक तितली उड़ी जाती, भागने लगते, तुम कहते कहां भाग रहा पागल, क्योंकि तुम्हें तितली में कुछ नहीं दिखता। तुम अंधे हो, तुम अंधे हो गए हो, तुम्हारी आंख पर धूल जम गई, समय ने तुम्हारी आंख को खराब कर दिया। स्कूल ने, शिक्षकों ने, माता पिताओं ने, संस्कारों ने तुम्हारी आंख को धूमिल कर दिया, तुम्हारे आश्चर्य की हत्या कर दी। और जिस आदमी के भीतर आश्चर्य मर गया, उस आदमी के भीतर आत्मा मर गई। तुम अब चकित होने की क्षमता खो दियो। चकित होने जैसी बात है, तितली का होना असंभव जैसा होना है, होना नहीं चाहिए। इतनी सुंदर तितली, इतनी रंग बिरंगी तितली, यूं उड़ी जाती। बच्चा चकित है, विमुग्ध है, भागा। तुम उसका हाथ खींचते हो, कहते हो कहां जाते हो। बच्चा घास में खिले फूल को देख के विमुक्त हो जाता, रसलीन हो जाता। कंकड़ पत्थर बीनने लगता समुद्र के तट पर, रंग बिरंगे कंकड़ पत्थर। तुम कहते तू क्या कर रहा है फजूल, ये चीजें कहां ले जा रहा। तुमसे बचा के भी बच्चा अपने खींचों में कंकड़ पत्थर भर लाता। रात उसकी मां को उसके बिस्तर में से कंकड़ पत्थर निकाल के अलग करने पड़ते। इन कंकड़ पत्थरों में बच्चे को अभी उतना दिख रहा है जितना बाद में तुम्हें हीरो में भी नहीं दिखेगा। इस बच्चे के पास अभी गहरी आंख है। यहां हर चीज रहस्य में, छोटे से कंकड़ में भी तो परमात्मा विराजमान है। हर कंकड़ हीरा है। होना ही चाहिए कि हर कंकड़ पर उसी के हस्ताक्षर है। होना ही चाहिए, हर पत्ती पर वेद है, हर फूल में उपनिषद है, हर पक्षी की आवाज में कुरान की आयत है। होनी ही चाहिए, क्योंकि वही तो बोलता है, क्योंकि वही तो खिलता है, क्योंकि वही तो उड़ता है। वही है। बच्चा रोमांचित हो जाता छोटी छोटी बात से। एक तोता उड़ जाता और बच्चा रोमांचित हो जाता। जिस दिन तुम बच्चे जैसे होगे, फिर से तुम्हें बच्चा होना पड़ेगा, फिर से तुम्हें धूल झाड़नी होगी। समय ने, समाज ने, संस्कारों ने तुम्हारे मन में जो विकृतियां डाल दी, विकृतियां यानी ज्ञान, वो जो ज्ञान डाल दिया, वो जो पंडित डाल दिया, तुम्हें भ्रम दे दिया कि मैं जानता हूं, उस भ्रम को छोड़ना होगा। न तो कोई औजार है, न कोई तरकीब है, क्योंकि यहां कोई ताला ही नहीं जिसको तोड़ना हो। औजार की कोई जरूरत नहीं, ताला लगा ही नहीं, सब दरवाजे खुले हैं, सिर्फ तुम्हारी आंखें बंद हैं। अब आंखें खोलने के लिए कोई औजार इत्यादि थोड़ी होते। मैंने सुना एक डॉक्टर एक मरीज को देखने आया, एक स्त्री बीमार थी, गर्भवती थी, 9 महीने पूरे हो गए थे, पति बड़ा बेचैन था, बाहर खड़ा है पर्दे के बाहर। डॉक्टर भीतर गया, भीतर से डॉक्टर बाहर झांका खिड़की में से और बोला कि हथौड़ी होगी। थोड़ा डरा पति की हथौड़ी, पत्नी गर्भवती है, हथौड़ी की क्या जरूरत। मगर उसने कहा कोई होगी जरूरत, उसने हथौड़ी ला के दे दी। फिर थोड़ी देर बाद उसने बोला स्क्रू ड्राइवर। मार डाला इस आदमी ने, ये डॉक्टर है, कि कोई मैकेनिक आ गया कि क्या मामला है, मगर अब मांगता है तो उसको स्क्रू ड्राइवर दे दिया। थोड़ी देर में बोला आ रहा, तब उसने कहा जरूर से, उसने कहा हद हो गई, मामला क्या मेरी पत्नी को हुआ क्या, उसने कहा पत्नी की बकवास मत करो, अभी मेरी पेटी नहीं खुली, तुम पत्नी की लगा रहे। तुम औजार मांग रहे, यहां परमात्मा के ऊपर कोई दरवाजे नहीं, परमात्मा खुला है, प्रकट है। तुम आंख ओझल किए बैठे हो, तुम आंख पर पर्दा डाले बैठे हो, तुम्हारी आंख बंद है। अब आंख खोलने के लिए कोई स्क्रू ड्राइवर या हथौड़ी या कोई आरा थोड़ी जरूरत है, जब खोलना चाहो तब खोल लो, तुम्हारी मर्जी की बात है। खोलने के लिए प्रयास भी क्या करना है, खोलना चाहो अभी खोल लो और अभी विमुक्त हो जाओ और अभी ये फूल पत्तियों का राज बदल जाए और अभी ये हवाएं कुछ और संदेश लाने लगें और ये सूरज की नाचती किरणें अभी परमात्मा का नृत्य बन जाएं और ये लोग जो तुम्हारे चारों तरफ बैठे इनके भीतर वही छिपा है, तुम्हारे भीतर वही छिपा है। खोजने जाते कहां हो, खोजने वाले में भी वही छिपा है। न कोई विधि है न कोई विधान है, समझ चाहिए, बस समझ चाहिए। और समझ यानी दर्पण जैसा चित्त चाहिए। समझ शब्द से तुम मत समझ लेना समझदारों की समझ, समझदार तो बड़े ना समझ है। ना समझों की समझ से मेरा मतलब है। सुकरात ने कहा है जब मैं जानता था तब कुछ भी नहीं जानता था, और जब से सब जानना छूट गया क्या जानने को बचा, सब जान लिया। लाओसु ने कहा है जो कहे जानता हूं समझ लेना कि नहीं जानता। जानने वाले कैसे कहेंगे कि जानते हैं, क्योंकि जानने को है क्या, सिर्फ रहस्य। रहस्य को जाना कैसे जा सकता है, जाना जाता है जब रहस्य, तो यही जाना जाता है कि जानने को कुछ भी नहीं, और क्या जाना जाता है। एक आश्चर्य विमुक्त भाव घेर लेता, एक अहोभाव घेर लेता, तुम फिर दौड़ने लगते अस्तित्व के पीछे जैसा बच्चा तितली के पीछे दौड़ता, तुम फिर से समुद्र के तट पर, जीवन के समुद्र तट पर शंख सीप बीनने लगते, फिर तुम्हारे जीवन में अहिर्निश आनंद की वर्षा शुरू हो जाती। चौथा प्रश्न, मनोमंथन करने पर पता चलता है कि सांसारिक वासनाएं तो नहीं है जो मृत्यु के समय बंधन बने, लेकिन सत्य पाने की वासना ही बनती जाती है, सो क्या करूं, कृपा कर मार्गदर्शन करें। वह भी रोक लेगी, वासना मात्र रोकती। इससे कुछ भेद नहीं पड़ता कि वासना किस चीज की, विषय वस्तु से कोई भेद नहीं पड़ता। तुम धन चाहो कि ध्यान चाहो, चाह का स्वरूप एक है और चाह रोकती। तुम पद चाहो कि परमात्मा चाहो, चाह की भ्रांति एक है। चाह का अर्थ क्या होता है ये समझ लो, चाह का अर्थ होता है जैसा मैं हूं वैसा ठीक नहीं, कुछ और होना चाहिए, थोड़ा और धन, थोड़ा और पद, थोड़ा और ध्यान, थोड़ा और सत्य, थोड़ा और परमात्मा, लेकिन थोड़ा और होना चाहिए। जैसा मैं हूं उससे मैं संतुष्ट नहीं, चाह का अर्थ है असंतोष। फिर चाह किस बात की, इससे क्या फर्क पड़ेगा, असंतोष तो रहेगा ही। तुमने गए एक शांत झील में कंकड़ फेंका, कंकड़ साधारण सा कंकड़, तो लहर उठती। तुम सोचते हो कोहनूर हीरा फेंकोगे तो लहर नहीं उठेंगी, कोहनूर हीरा फेंको, पानी को क्या फर्क पड़ता है। तुमने कंकड़ फेंका कि कोहनूर, पानी को तो कोई भी भेद नहीं, कोहनूर पत्थर है और पत्थर कोहनूर है, फिर भी लहरें उठेंगी, और लहरें उठ जाएंगी तो चांद का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भ्रष्ट हो जाएगा। चाह पत्थर की तरह गिरती तुम्हारे भीतर, फिर चाहे सोने की हो कि स्वर्ग की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे संसार की हो कि परलोक की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे पत्थर की तरह गिरती तुम्हारे चित्त में, चित्त कब जाता है और चित्त के कंपन के कारण सत्य खो जाता है। सत्य को चाहना हो तो सत्य को चाह मत बनाना, चाह से जो मुक्त हो जाता उसे सत्य मिलता है। ये तुम्हें जरा कठिन लगेगा, लेकिन धैर्य पूर्वक समझोगे तो सीधी सीधी बात है। चाह के कारण तनाव पैदा होता है, तनाव भरे चित्त में परमात्मा की छवि नहीं बनती। चाह के कारण तरंगें उठाती हैं, तरंगों के कारण सब कंपन पैदा हो जाता है, कपते हुए मन में परमात्मा की छवि नहीं बनती। ठीक से समझो तो कपता हुआ मन ही संसार है। पूछा है तुमने, मनोमंथन करने पर पता चला कि सांसारिक वासनाएं तो नहीं, लेकिन वासना संसार है। सांसारिक वासनाएं और पारलौकिक वासनाएं, ऐसी दो वासनाएं थोड़ी होती। तुम्हें पंडित पुरोहितों ने बड़ी गलत बातें समझाई। उन्होंने समझाया संसार की वासना छोड़ो और परलोक की वासना करो, लेकिन ज्ञानियों ने कुछ और कहा, बुद्धों ने कुछ और कहा। उन्होंने कहा वासना छोड़ो, क्योंकि वासना संसार है, और जहां वासना नहीं है वहां परलोक है, जहां वासना है वहां यही लोक रहा आएगा। धोखे में मत पड़ना, मन बहुत चालबाज है। मन कहता है कि ये तो अच्छी वासना है, अच्छी वासना होती ही नहीं, वासना मात्र बुरी होती। मन कहेगा ये तो धार्मिक वासना है, ये तो आध्यात्मिक वासना है, इसको तो खूब करना चाहिए। हां धन थोड़ी चाहते हम तो ध्यान चाहते, मगर चाहने में ही तो उपद्रव है। चाहते तो मतलब तन गए, चाहते तो मतलब अशांत हो गए, चाहते तो मतलब यहां ना रहे, इस क्षण में ना रहे, भविष्य में चले गए। धन भी कल मिलेगा और ध्यान भी कल मिलेगा, तो कल में चले गए, आज चूक गया। पद भी कल और परलोक भी कल, और जो है वो अभी है और यही है, इसी क्षण। समझो, जागो। अगर इसी क्षण तुम्हारे भीतर कोई वासना नहीं, मुझे समझने की भी वासना नहीं, शांत बैठे हो, कोई वासना नहीं, चित्त निस्तरंग, क्या पाने को बचा? उस निस्तरंग चित्त में क्या कमी है? वही निस्तरंग चित्त तो आप्तकाम है, वही निस्तरंग चित्त तो ब्राह्मण है। उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूं, निस्तरंग चित्त, अकंपित। ब्रह्म की चाह भी रह गई तो ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म हो गए तो ब्राह्मण। और ब्रह्म होने के लिए देर क्या है? ब्रह्म तुम हो, मगर तुम्हारी चाहत ने तुम्हें चुकाया है। तुम जो खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर मौजूद है, मगर खोज की वजह से तुम इतने उद्विग्न हो गए हो। हुदनी की कहानी फिर याद करो, दरवाजा खुला था, अटका था, मगर वो ताला खोज रहा था, ताला था नहीं, मुश्किल में पड़ गया, 3 घंटे लग गए। अगर पहले ही दरवाजा खोल दिया होता, इतना सोच लिया होता, सोचा नहीं होगा, क्योंकि कैसे सोचता, जिंदगी भर ताले ही खोले थे, और जब लोगों से बंद करते थे तो तालों में ही बंद करते थे, ताले खुलवाने के लिए तो बंद करते थे, मगर ये इटालियन बाजी मार ले गए, हुदनी को बुरा हराया, खूब गहरा मजाक किया। स्वभावतः तुम भी हुदनी की जगह होते तो ताले खोजते रहते, और जिसको 3 मिनट में बाहर निकलना हो उसकी बेचैनी, स्वभावतः पसीना पसीना हो गया होगा। 3 मिनट की तो बात, घंटा बीत गया, बार बार घड़ी देखता होगा, घंटा बीत गया, प्रतिष्ठा गई, जीवन भर की कमाई गई, लोग क्या कहेंगे कि हुदनी गए, हार गए, पुलिस वालों से हार गए, आज लग गया ताला तुम पर, जिंदगी भर की प्रतिष्ठा थी मिट्टी हो जा रही। जैसे जैसे समय बीता होगा वैसे वैसे बेचैनी बढ़ी होगी, वैसे वैसे घबराहट बढ़ी होगी, रक्तचाप बढ़ा होगा, हृदय की धड़कन बढ़ी होगी, पसीना पसीना हुआ जा रहा होगा, और जितना पसीना हुआ होगा, जितना रक्तचाप बढ़ा होगा, जितनी घबराहट बढ़ी होगी, उतनी ही तेजी से ताला खोजता होगा, जितना ताला खोजता होगा उतनी ही बुद्धि खो गई, उतना ही बोध खो गया। ये बात तो उठे भी कैसे कि शायद दरवाजा खुला हो, दरवाजा खुला है, लेकिन चाहत के कारण नहीं खुल पा रहा है। चाह छोड़ो, और जब मैं कहता हूं चाह छोड़ो तो बेसर्त कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि संसार की चाह छोड़ो। फिर दोहरा दूं, चाह संसार है, संसार की कोई चाह नहीं होती और परमात्मा की कोई चाह नहीं होती, जहां चाह है वहां संसार है। अगर तुम परमात्मा चाहते तो तुम अभी भी सांसारिक हो। इसलिए तो मैं कहता हूं तुम्हारे ऋषि मुनि जो मंदिरों में और गुफाओं में बैठे सब संसारी हैं, तुम जैसे संसारी, जरा भेद नहीं। स्वर्ग चाह रहे हैं, स्वर्ग में क्या चाह रहे हैं? वही अप्सराएं जिनको तुम यहां चाह रहे हो। तुम फिल्म अभिनेत्रियों में देख रहे हो, तुम जरा आधुनिक हो, वो जरा प्राचीन, वो जरा उर्वशी इत्यादि की सोच रहे हैं, वो पुरानी फिल्म अभिनेत्रियां सोच रहे हैं वहां मिलेगा। तुम सोचते हो यहीं चले जाएं बाजार में और 2 कुल्हड़ पी लें और वो सोचते हैं कि वहां पिएंगे बहिश्त में, जहां झरने बह रहे हैं शराब के, यहां क्या पीना, फिर मुफ्त मिलती वहां, कोई पाबंदी भी नहीं, असली शराब मिलती वहां, ऐसा कोई देसी ठर्रा नहीं, वहां कोई स्वदेशी की झंझट नहीं, विदेशी शराब के झरने बह रहे, नहाओ धो डुबकी लगाओ पियो पिलाओ, या वहां कल्प वृक्ष जिनके नीचे बैठो और जो चाहो तत्क्षण पूरा हो जाए, तत्क्षण चाह की पूरा हो जाए। स्वर्ग के चाहने वाले तुम सोचते हो आध्यात्मिक है, या कि तुम सोचते हो मोक्ष को चाहने वाले आध्यात्मिक है, मोक्ष में भी क्या चाह रहे हो, यही कि शांति मिले, आनंद मिले, दुख से छुटकारा हो, पीड़ा ना रहे। मगर यही तो सांसारिक आदमी भी चाह रहा है, वो भी यही इसलिए तो धन कमा रहा है कि दुख ना रहे, इसलिए तो चाहता बड़ा मकान बना ले कि थोड़ी सुविधा हो। तुम्हारी और उसकी चाह में कोई मौलिक भेद नहीं, भेद होगा अगर तो परिमाण का होगा, गुण का नहीं। तुम भला उससे कह सकते हो कि तेरी चाह क्षणभंगुर है, हमारी चाह शाश्वत की, लेकिन इसका तो मतलब यही हुआ कि तुम उससे भी बड़े संसारी हो। उसकी चाह क्षणभंगुर की है, उसकी चाह छोटी है, तुम्हारी चाह बड़ी भयंकर है, सनातन की, शाश्वत की। तुम क्षणभंगुर से राजी नहीं होते, तुम्हारा लोभ बहुत बड़ा है, तुम भयंकर संसारी हो। फिर मैं किसको आध्यात्मिक कहता हूं, जिसकी कोई चाह नहीं, जो बिना चाह जीता है, जो कहता यही जिएंगे अभी जिएंगे, जिसके लिए वर्तमान कल्प वृक्ष है, जिसके लिए जैसा है वैसा होना स्वर्ग है, जहां है वहीं मोक्ष है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक है, जिसके पास अन्यथा की कोई मांग नहीं, कल जो आएगा आएगा, अभी जो है उसे भोगता है, अभी जो है उसे बड़े आनंद से भोगता, बड़े अनुग्रह से भोगता है। छठवां प्रश्न, एक संत से आपके बारे में बातचीत होती थी, मैंने कहा मेरे भगवान श्री स्वयं सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। उन्होंने कहा नहीं, उत्तर तो बहुत है, मगर रजनीश तो सभी उत्तरों के लिए एक प्रश्न बन गया, कृपया बताएं कि आप प्रश्न हैं या उत्तर। जो सभी उत्तरों के लिए एक प्रश्न बन गया हो वही सभी प्रश्नों का उत्तर हो सकता है। संत ने ठीक ही कहा, अब उनसे मिलो तो मेरी तरफ से उनसे यह कह देना कि जो सभी उत्तरों के लिए प्रश्न बन गया हो वही सभी प्रश्नों का उत्तर हो सकता है। छठवां प्रश्न, संसार ने बड़ी क्रूरता से मेरी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है, मैं संसार को क्षमा करूं भी तो कैसे करूं? संसार तुम्हारी आशाओं पर न तो पानी फेर रहा है न सोना फेर रहा है, संसार को तुम्हारी आशाओं का पता ही नहीं है, तुम्हारी आशाओं का बस तुम्ही को पता है। और जब तुम्हें लगता है संसार ने तुम्हारी आशा पर पानी फेरा तो इतना ही समझना कि तुमने प्रकृति के प्रतिकूल कुछ करने की कोशिश की होगी। संसार ने कुछ नहीं किया है, तुम ही उल्टे गए होगे। अब तुम वृक्ष पर से गिर पड़ो और कहो गुरुत्वाकर्षण ने मेरी टांग तोड़ दी। गुरुत्वाकर्षण को इससे क्या लेना देना, गुरुत्वाकर्षण को तुम्हारी टांग का पता भी नहीं, तुम्हारी टांग इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं कि गुरुत्वाकर्षण इसको तोड़ने के लिए कोई विशेष आयोजन करे। आप ही चूक के गिर गए, तुम्हारी आशाएं व्यक्तिगत थी और तुम्हारी व्यक्तिगत आशाओं के कारण ही उन पर पानी फिर जाता है। समष्टि की भाषा में सोचो, समष्टि के साथ सोचो, विपरीत नहीं, धारा में बहो, धारा से लड़ो मत, फिर तुम्हारी किसी आशा पर कभी पानी ना फिरेगा। और अगर तुम ठीक से समझे तो मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि जब तुम समष्टि के साथ बहोगे तो तुम अलग से आशा ही कैसे करोगे, जो समष्टि की नियति है वही तुम्हारी नियति, अलग से आशा करने की जरूरत क्या है। समझदार आदमी अलग से झंझटे नहीं लेता, इतना विराट जिस सहारे चल रहा है मैं छोटा सा उसके सहारे चल लूंगा, चांद तारे नहीं चूकते, इतना विराट विश्व, इतनी सुविधा और इतने संगीतबद्धता से चल रहा है, एक मैं ही क्यों चिंता करूं। जो इस सब को चलाता है मुझे भी चला लेगा, और जो मुझे ना चला पाएगा वो इतने विराट को कहां चला पाएगा। इस भाव दशा का नाम ही धार्मिकता है कि मैं अलग से निजी आशाएं ना करूं, मैं निजी कामनाएं ना करूं, मैं इस विराट के साथ तल्लीन होना सीखूं। इस तल्लीनता में प्रार्थना उमकती है। पूछते हो संसार ने बड़ी क्रूरता पूर्वक, किसको उत्सुकता है, बड़ी क्रूरता पूर्वक तुम्हारी टांग तोड़ दी गुरुत्वाकर्षण ने, तुम ही गिरे होगे, तुम ही ऐसे ढंग से गिरे होगे। तुमने देखा कभी कभी ऐसा हो जाता है एक बैलगाड़ी में एक शराबी चलता हो और एक होश वाला चलता हो, गाड़ी उलट जाए, होश वाले को चोट लग जाती, शराबी को चोट नहीं लगती, मामला क्या है? तुम शराबी को रोज देखते हो सड़क पर पड़े हुए, तुम जरा दो चार दफे वैसे गिर के देखो, तुम सदा अस्पताल में ही रहोगे फिर। और शराबी रोज गिरता, नाली में गिरता, सड़क पे गिरता, इस कोने उस कोने, और सुबह तुम देखो वो फिर मजे से चले जा रहे हैं दफ्तर, सब ठीक ठाक, कहीं कोई अड़चन नहीं। शराबी का गिरने का ढंग, जब शराबी गिरता है तो उसे पता नहीं होता कि मैं गिर रहा हूं, इसलिए गिरने से बचने के कोई उपाय नहीं करता। उपाय न करने के कारण गुरुत्वाकर्षण उसके विपरीत नहीं पड़ता। तुम जब गिरते हो तो गिरते वक्त तुम एकदम संभल जाते हो, संभलने की कोशिश करते हो, संभलने की जितनी कोशिश करते हो उतनी तुम्हारी हड्डियां सख्त हो जाती, तनाव से भर जाती, संभलते संभलते गिरते हो इसलिए चोट खाते हो। छोटे बच्चे रोज गिरते हैं तुम्हारे घर में, कोई ऐसी खास चोट नहीं खा जाते। पश्चिम के एक विज्ञानी ने एक प्रयोग किया एक विश्वविद्यालय में, उसने ये प्रयोग किया, वो उसके घर बच्चा पैदा हुआ था, बच्चे को अध्ययन करता था, वो ये सोच के हैरान होने लगा कि बच्चा दिन भर में इतना काम करता है, हालांकि सब बेकाम काम करता है उसके हिसाब से, मगर इधर दौड़ा उधर गया, कूदा फांदा, झाड़ पे चढ़ा, नाचा, करते ही रहता कुछ ना कुछ, गुड्डा गुड्डी यहां से वहां ढोता रहता, इतना काम करता है, इतनी शक्ति इस छोटे से बच्चे में आती कहां से। उसने एक प्रयोग किया, उसने विश्वविद्यालय में जो पहलवानी में प्रथम आया था युवक, उसको कहा कि एक प्रयोग मैं करना चाहता हूं अगर तुम साथ दो, तुम एक दिन सुबह से लेकर सांझ तक मेरा बच्चा जो करे वो करो, बस इसके पीछे चलो। वो सबसे मजबूत आदमी था विश्वविद्यालय, वो चार घंटे में चारों खाने चित्त होकर पड़ गया। उसने कहा यह बच्चा तुम्हारा मार डालेगा, शाम तक मैं बचूंगा नहीं। और बच्चे को आ गया मजा, आज कोई आदमी उसके पीछे पीछे चल रहा तो और उछला और कूदा, उसने देखा कि जो मैं करता हूं वही ये भी करता है, तब तो उसकी हद हो गई मजे की। झाड़ पे चढ़ा, टीन पे चढ़ गया, टीन पे से कूद पड़ा, झाड़ से कूदा, हजार तरह की कवायतें करने लगा, उसने चार घंटे में उस पहलवान को पस्त कर दिया। बच्चे में इतनी ऊर्जा कहां से, इतने छोटे प्राण इतनी ऊर्जा। बच्चा अभी तक लड़ नहीं रहा है प्रकृति से, अभी प्रकृति के साथ है। जब तक तुम प्रकृति के साथ हो तब तक तुम्हारे लिए अपूर्व ऊर्जा मिलती रहेगी। जैसे ही तुम प्रकृति से अपने को भिन्न समझे, अलग समझे, जैसे ही अहंकार का जन्म हुआ, बस वैसे ही अड़चन है। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी दुर्दशा की है। ये मत कहो कि संसार ने मुझे क्रूरतापूर्वक बड़ी कठोरता से मेरी आशाओं पर पानी फेर दिया। तुमने आशाएं ही ऐसी की होंगी कि कोई उपाय नहीं था, पानी उन पर फिरा ही होगा। और हर एक आदमी बड़ी आशाएं करता, आशाएं करने में कोई कंजूस होते ही नहीं। तुम जिससे पूछो उसकी आशाएं जरा पूछो कि दिल खोल के अपनी आशाएं कहो, तो वह ऐसी आशाएं बताएगा कि तुम चकित होगे, सभी की ये पूरी भी कैसे हो सकती। हिंदुस्तान में ऐसा कोई आदमी जो प्रधानमंत्री नहीं होना चाहता, कहे ना कहे, चाहे ऊपर से विनम्रता बस कहे कि नहीं नहीं, मगर भीतर गुदगुदी आ जाएगी कि आप पूछ रहे हैं, क्या विचार है, क्या गजब का विचार है, कैसे पहचाना आपने, यही तो मेरे भीतर उठता रहता। अपने को किसी तरह संभाल के रखता हूं कि कहीं ये जोर से ना पकड़ ले। अब ये आदमी अंततः कहेगा एक दिन कि मेरी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। कितने लोग प्रधानमंत्री हो सकते हैं? और अगर सभी प्रधानमंत्री हो सके तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहेगा, यह भी सवाल है। अगर मेरा बस चले तो मैं कानून बना दूं कि सभी प्रधानमंत्री, बात खत्म, झगड़ा खत्म। मगर तब कोई नहीं होना चाहेगा, तब लोग कहेंगे अब इस प्रधानमंत्री होने से कैसे छूटे, क्योंकि सामान्य हो गया। प्रधानमंत्री होने का मजा यह है कि 60 करोड़ के मुल्क में एक आदमी हो सकता है। 60 करोड़ को हरा के उसी हराने में मजा है। अब 60 करोड़ लोग प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, तो एक को छोड़ के बाकी दुखी होने वाले और कहेंगे हमारी आशाओं पे पानी फेर दिया। और तुम ये मत सोचना कि जो प्रधानमंत्री हो गया वो सुखी होने वाला है। वो प्रधानमंत्री होते कुछ और सोचने लगता है कि मैं सारी दुनिया जीत लूं, कि हिंदुस्तान से क्या होगा, अखंड भारत बना लूं, पाकिस्तान को तो कम से कम हड़प ही लूं, कि बांग्लादेश को तो पी जाऊं, कि सिक्किम तो गया, अब नेपाल, कि अब भूटान, कि कहीं थोड़े हाथ पैर फैलाऊं। उसकी आशाओं पे भी पानी फिरने वाला है, वो भी दुखी मरेगा, वो भी सोचेगा सब आशाओं पे पानी फिर गया, दुनिया नहीं जीत पाया। सिकंदर जैसा आदमी भी दुखी मरता है। और यहां कुछ लोग जरूर आनंद से जीते और आनंद से विदा होते हैं, वे बुद्ध जैसे लोग हैं। वे कोई आशा ही नहीं करते, वो कहते हैं जो हो जाए सो ठीक है, जो ना हो बिल्कुल ठीक है। उनको तुम कैसे तोड़ोगे, उन पर तुम कैसे पानी फेरोगे? ख्याल रखना यहां तो हर एक आशाओं से भरा है, हर एक। कल मैं गीत पढ़ता था, खेत के सब्जे में बेसुध पड़ी है दुबकी, एक पगडंडी की कुचली हुई अधमुई सी लाश, तेज कदमों के तले दर्द से कराहती है, दो किनारों पर जवां सिट्टों के चेहरे तक कर चुप सी रह जाती है, सोच के बस यू मेरी कोख कुचल देते ना रहगीर, अगर मेरे बेटे भी जवां हो गए होते अब तक, मेरी बेटी भी तो ब्याहने के काबिल होती। पगडंडी, मगर ये बात मुझे प्यारी लगी। खेत के सब्जे में बेसुध पड़ी है दुबकी, एक पगडंडी की कुचली हुई अधमुई सी लाश। लेकिन पगडंडी भी ऐसी आशाएं रखती, सभी रखते। तेज कदमों के तले दर्द से कराहती है, दो किनारों पे जवां सिट्टों के चेहरे तक कर चुप सी रह जाती है, ये सोच के बस यू मेरी कोख कुचल देते ना रहगीर, अगर अगर राह चलने वालों ने मेरी कोख को कुचल ना डाला होता चल चल के, मेरे बेटे भी जवां हो गए होते अब तक, मेरी बेटी भी तो ब्याहने के काबिल होती। सभी के भीतर हजार हजार कामनाएं हैं, वासनाएं, वे पूरी नहीं होती। पूरी भी हो जाएं तो कुछ हल नहीं होता, एक पूरी होती तो 10 पैदा हो जाती। इस व्यर्थता से जागने का नाम ही सन्यास है। और फिर जब तुम बिना आशा के जीते हो, बुद्ध ने कहा है जब तुम निराशा के साथ जीते हो तभी तुम पहली दफा आनंद से जीते हो। मगर निराशा का अर्थ समझ लेना, बुद्ध की निराशा का वही अर्थ नहीं जो तुम्हारा होता है। तुम्हारा तो निराशा का अर्थ यह होता है आशा टूट गई, बुद्ध की निराशा का अर्थ है आशा से मुक्ति हो गई। बुद्ध की निराशा में आशा भी नहीं है, निराशा भी नहीं है, आशा के भाव से ही छुटकारा हो गया। अब कोई मांग ही ना बची, और जब कोई मांग नहीं बचती तब तुम्हारे भीतर परमात्मा प्रकट होता है। जब कोई प्रार्थना नहीं बचती तब परमात्मा प्रकट होता है। छोड़ो भिकमंगापन, सम्राट होने की घोषणा करो, विराट के साथ एक होकर चलो, विराट के साथ नाचो, इस विराट की रासलीला में सम्मिलित हो। अलग थलग ख्याल ना रखो, अलग थलग ना चलो। वृक्ष और नदियां और पहाड़ और चांदारे जिसमें जी रहे हैं उसमें तुम भी जियो, तुम भी हरे हो जाओगे, तुम्हारी लाली भी फूल बन के प्रकट होगी, तुम्हारा सोना भी प्रकट होगा, तुम्हारे जीवन की महिमा